kaka kamera baby kizizi bwa kwena ngalo nai. Oyo. Mwanka muri nye nai. Kande. Kuna ku ku. Yam. Kunga taka taka nye maga. Nang nang ngata le kala ngana. Nam. Kasuwa muka nye ai. Nam. Kira kira ku mena jira sarabani. Oyo. Oyo. Nam. Oyo kaka seka ule kani ne ka jira sara. Oyo ma jira sara. Bukina sarabo. Nam. O sona ni zano. Yo de de bukina. Ala madirga binda nina din ayo dina ayo dina nyanyira nam ko fabi ngobokongora nam ko do fabi ta kai ka nyana na ko che ngala mo che do ben roi.